Kova kova indirdiler yazıya aman aman. Kova kova indirdiler yazıya aman aman. Dut ettiler algın alı tazıya. Dut ettiler algın alı tazıya. İş başa düşünce bakmaz kuzuya aman aman. İş başa düşünce bakmaz kuzuya aman aman. Kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzum kaldı. Kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzum kaldı. Zalım avcı düşmüş gelir izine aman aman. Zalım avcı düşmüş gelir izine aman aman. Algallara tutmuş iki dizine. Algallara tutmuş iki dizine. Mor sinekler konmuş ah o gözüne aman aman. Mor sinekler konmuş ah o gözüne aman aman. Kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzum kaldı. Kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzum kaldı.